jis teka tingiai, Nemunėlis į marias. O, o, o, o, ora, ora, mes keliaujam, ora, ora, iškylaujam, ora, ora, poilsiaujam, su daina. O, o, o, o, ora, ora, mes keliaujam, ora, ora, iškylaujam, ora, ora, poilsiaujam, su daina. Žvejas žuvį, meškerioja laužas dega, ir liepsnoja katiliukas, kunkuliuoja bus riuba. O, o, o, ora, ora, mes keliaujam, ora, ora, iškylaujam, ora, ora, poilsiaujam su daina. O, o, o, ora, ora, mes keliaujam, ora, ora, iškylaujam, ora, ora, poilsiaujam su daina. Nors labai skani žuvienė baigės mūsų vakarienė palapinė, šešiasienė kviečia mus. O, o, o, ora, ora, mes keliaujam, ora, ora, iškylaujam, ora, ora, poilsiaujam su daina. O, o, o, ora, ora, mes keliaujam, ora, ora, iškylaujam, ora, ora, poilsiaujam su daina. Jau naktų nusileido ant rasoto, žemės veido laužas kirkštėlės vaido vis lėtin. O, o,